ฉันรังเธอไว้เลยจากตรงนี้ยังอีกไกลยังมีฝันที่เธอต้องไขว่ต้องคว้าอย่าจมอยู่กับฉันเลยจากตรงนี้ไม่มีฉันมันคงดีกว่าแล้ววันนี้ฉันเดินมาส่งด้วยน้ำตาฉันเดินมาส่งให้เธอเจอทางที่ดีฉันจะคอยมองจากตรงนี้แหละที่เธอเห็นแค่ฝุ่นมันเข้าตาฉันฉันจะเสียใจที่ผ่านมาได้รักกันเท่านั้นก็ดีแค่ไหนอย่ากังวลฉันไม่เป็นไรแค่คอยทำไปได้ดีกับทางของเธอเจอทางที่ดีวันพรุ่งนี้เธอต้องเจอคนที่ดีกว่าแล้ววันนี้ฉันเดินมาส่งด้วยน้ำตาฉันเดินมาส่งให้เธอเจอทางที่ดีฉันจะคอยมองจากตรงนี้และที่เธอเห็นแค่ฝุ่นมันเข้าตาฉันไม่ได้ร้องไห้อย่ามองกลับมาอย่าห่วงว่าฉันจะเสียใจที่ผ่านมาได้รักกันเท่านั้นก็ดีแค่ไหนอย่ากังวลฉันไม่เป็นไรแค่คอยทำไปได้ดีกับทางของเธอ oh, oh, oh, oh, hey, yeah. คือขอให้เธอไปได้ดีกับทางของเธอให้ได้เจอกับสิ่งที่เธอเคยฝันโอ้ oh, oh, ฉันคนนี้มีพอที่จะพาเธอไปตรงนั้นฉันจะยอมปล่อยไปไม่เป็นไรอย่าห่วงละที่เธอเห็นแค่ฝุ่นมันเข้าตาฉันฉันจะเสียใจที่ผ่านมาได้รักกันเท่านั้นก็ดีแค่ไหนอย่ากังวลฉันไม่เป็นไรแค่คอยทำไปได้ดีกับทางของเธอ ลมที่ช่วยพัดต้นหญ้าใบไม้ปลิวแดดที่อ่อนใสหอมกลิ่นของวันใหม่ เมฆน้อยน้อยยังลอยเป็นนิทานบนฟ้าไกลอยากให้เธอได้มาอยู่ตรงนี้จังหยาดฝนที่ทอสายพรางพรมสู่พื้นดินใบไม้แตกกิ่งใบมาสู่โลกใบใหม่เด็กน้อยน้อยยังคงมีฝันลอยไปกว้างไกลอยากให้เธอได้มาอยู่ตรงนี้จังเมื่อไรที่เธอรู้สึกท้อในใจเมื่อไรที่เธอสับสนอยากให้รู้ว่ายังมีตัวฉันอีกคนกับโลกที่งดงามหนึ่งใบเก็บเอาไว้ให้เธอมาพักใจเธอจะอยู่ไหนใกล้ไกลสักเท่าไรหากเหงาให้จำไว้ว่าเธอนั้นมีใครที่เก็บความสวยงามรอให้เธอมาชื่นชมเธอมาพักใจเมื่อไรที่เธอรู้สึกท้อในใจเมื่อไรที่เธอสับสนอยากให้รู้ว่ายังมีตัวฉันอีกคนกับโลกที่งดงามหนึ่งใบเก็บเอาไว้ให้เธอมาพักใจเธอจะอยู่ไหนใกล้ไกลสักเท่าไรหากเหงาให้จำไว้ว่าเธอนั้นมีใครที่เก็บความสวยงามรอให้เธอมาชื่นชมเก็บเอาไว้ให้เธอมาพักใจหากอ่อนล้าเมื่อวันใดกลับมา ยังยืนมองขอ เธอเธอได้ยินฉันไหมอยู่แห่งไหนหัวใจมีแต่เธอได้ยินไหมคิดถึงเธ ฉันเข้าใจก็ทำให้เรามั่นใจการเดินทางฉันและเธอคือการเรียนรู้การเรียนรู้ของเราสองคนคือความเข้าใจเธอเข้าใจและฉันเข้าใจก็ทำให้เรามั่นใจในสิ่งนั้นความเข้าใจเธอเข้าใจและฉันเข้าใจก็ทำให้เรามั่นใจการเดินทางฉันและเธอคือการเรียนรู้การเรียนรู้ของเราสองคนคือความเข้าใจเธอเข้าใจและฉันเข้าใจก็ทำให้เรามั่นใจในสิ่งนั้น จะไม่ทำให้เธอเสียใจ รู้ฉันสู้เขาไม่ไหวเทียบกับใครที่เธอมีถ้าเลือกฉันเลือกฉันได้ไหมฉันจะดูแลเธออีกทีโปรดถามใจเธออีกทีเพราะทั้งใจฉันมันยังมีแค่เธอ Voilà vano tono ro Oh รู้ว่าระหว่างเรานั้นมีบางอย่างฉันรู้ว่าใจหนึ่งเธอก็ยังมีฉันรู้ทุกครั้งที่เรามองตายังทำให้ใจของเธอฉันทุกอย่างที่ผ่านมานั้นมันคือเรื่องจริงเพราะฉันรักรักเธอไปแล้วทั้งใจฉันรู้ว่าเธอต้องไปแต่หากจะขอร้องเธออีกครั้งโปรดรักฉันรักฉันเธอนะจะไม่ทำให้เธอเสียใจรู้ฉันสู้เขาไม่ไหวเทียบกับใครที่เธอมีแต่เลือกฉันเลือกฉันได้ไหมฉันจะดูแลเธออีกทีโปรดถามใจเธออีกทีเพราะทั้งใจฉันมันยังมีแค่เธอ Whoa, ยังมีแค่เธอ Vada da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da Oh, Ruction, Ruction, Tana, Jimmy Tan, Mita, Sia, Jai, Ruction, So, Call, My Way, Tip, Cry, Tita, Me, The Ruction, Ruction, Tana.ฉันไม่ทำให้เธอเสียใจรู้ฉันสู้เขาไม่ไหวเทียบกับใครที่เธอมีแต่เลือกฉันเลือกฉันได้ไหมฉันจะดูแลเธออีกทีโปรดถามใจเธออีกทีเพราะทั้งใจฉันมันยังมีแค่เธอเพราะทั้งใจฉันมีแค่เธอโปรดถามใจเธออีกทีเพราะทั้งใจฉันก็ยังมีแค่เธอ ความน่าเกลียดความงดงามจะมีไหมหากเราไม่มีสายตาที่มองท้องฟ้าและท้องทะเลจะเป็นเช่นไรเมื่อท้องฟ้าที่เรามองเป็นสีครามแต่ครามนั้นเป็นสีของมันจริงๆไหมหรือเกิดจากเพียงระยะทางที่มันแสนไกลแล้วเรามองจากตรงนี้ด้วยสายตาแล้วฉันก็มองมันอย่างนั้นความคิดพลันจมไปในความหมายแล้วฉันก็มองมันอีกครั้งความรักในใจเราใหญ่ไม่คล้ายแบบสายรุ้งนั้นมันมีความงามอย่างสายรุ้งและท้องทะเลนั้นมันก็มีความงามอย่างทะเล ความงดงามนั้นใสมันอยู่ที่ใครเป็นคนผู้มองอยู่เหมือนอย่างกับคุณที่สวยได้อย่างนั้นเพราะมีฉันมองอยู่ของเราเท่านั้นเข้าใจมันไปเองใช่ไหมคือใจของเราเท่านั้นวาดมันขึ้นมาเองจะสายรุ้งหรือท้องฟ้าทำไมมีตาของเราเข้าไปสัมผัสกับมันท้องทะเลที่ปรากฏอยู่ตรงหน้าที่แท้มันมีอยู่จริงๆไหมหรือมันเป็นเพียงอาการที่เรามีสายตาที่มองอยู่สิ่งนั้นจึงเป็นสิ่งนั้นขึ้นจริงๆเหมือนสายรุ้งที่เรามองอยู่เมื่อหายไปความงดงามอยู่ที่ไหนนางเอกสวยแต่เมื่อละครจบเอาอาสาและความงดงามอยู่ที่ใดแล้วฉันก็มองมันอย่างนั้นความคิดพลันจมแบในความหมายแล้วฉันก็มองมันอีกครั้งความรักในใจเราใหญ่ไม่คล้ายกันสายรุ้งนั้นมันก็มีความงามอย่างสายรุ้งและท้องทะเลนั้นมันก็มีความงามอย่างทะเลแต่ความงดงามนั้นใสมันอยู่ที่ใครเป็นคนผู้มองอยู่เหมือนอย่างกับคุณที่สวยได้อย่างนั้นเพราะมีฉันมองอยู่ที่คุณสวยได้อย่างนั้นเพราะมีฉันมองอยู่ ไม่ถูกว่าทำไมรู้สึกเหมือนเธอมันนอนจิตใจมันสับสนและเธอรู้ตัวบ้างไหมว่าเธอคือผลที่ทำให้ฉันในคืนนี้อยากจะบอกเธอว่ารักแต่มันคงจะเร็วไปเธอคงไม่เอาใจในสิ่งที่ฉันมีตอนนี้ที่เป็นทุกข์ก็เพราะคงฝันและคิดถึงเธอแต่วันที่ได้เจอเธอคือเหตุผลที่ฉันสองสิบห้านาทีพยายามคุมตานานแต่ก็ไม่ไหวคิดถึงเธอเ ลับตาเห็นเธอทั้งคืนน้าวนั่งอยู่จนเช้ามันทนไม่ไหวแล้วใจเธอเป็นไปได้ไหมอยากเจอเธออีกครั้งอยากบอกความในใจที่ฉันมีอยากจะบอกเธอว่ารักแต่มันคงจะเร็วไปเธอคงไม่เข้าใจในสิ่งที่ฉันมีก็เพราะคงฝ้าแรกคิดถึงเธอแต่วันที่ใกล้เธอเธอคือเหตุผลที่ฉันต้องเป็นอย่างนี้แค่รอยยิ้มของเธอความมองหวานของเธอมันมีมาเกินทนไว้ฉันในสิ่งที่ฉันมีตอนนี้ที่เป็นทุกข์ก็เพราะคงเฝ้าและคิดถึงเธอแต่วันที่ได้เจอเธอคือเหตุผลที่ฉันอยากจะบอกเธอว่ารักแต่มันคงจะเร็วไปเธอคงไม่ ทุกครั้งที่ผ่านมา ยังคิดถึงสิ่งว่ารอและรอยยิ้มที่อ่อนหวานประกอบภาพรวมเป็นเธอยังคิดถึงไม่ไปไหนไม่วันนั้นสักเท่าไรก็ไม่มีใครทั้งนั้นที่แทนเธอได้ลองดูอีกทีได้ไหมเริ่มต้นอีกทีได้ไหมหากเธอยังรักกัน หากเธอยังรักกัน ลองดูอีกทีได้ไหมที่ได้ไหมอีกแค่สักครั้งแค่เพียงโอกาสได้แก้ตัวกับฉันที่เพิ่งรู้ตัวว่าเคยได้ทำพลาดไปโอ้โอ้โอ้ อยากจะลืมมันไป จไม่อยากจะได้ยินไม่อยากจะแม้แต่ยอมรับว่าเป็นเรื่องจริงจงหายไปบางอย่างในหัวใจไม่อยากจะได้ยินไม่อยากจะแม้แต่ยอมรับว่าเป็นเรื่องจริง เธอต้องทิ้งทุกอย่างเพื่อฉันประโยชน์ที่ กัน ในคืนนี้มีดาวเป็นล้านดวงแต่ใจฉันมีเธอแค่เพียงดวงเดียวสอดประสานสบตาเคียงข้างกันอยากจะขอจูบดาวใต้เงาดวงจันทร์อยู่ไหนบอกเธอที่มาซบลงไออุ่นหัวใจและเธอบอกเธอที่ไปฝันคงสดใสรักอยู่ไม่ไกลจากเธอร้องบอกหัวใจคืนนี้มีเราเพียงสองคนอยากจะขออยู่จนแสงดาวจางไปเก็บความรู้สึกดีที่ยิ่งใหญ่ไม่มีแสงแห่งใดสวยดังใจเธออยู่ไหนบอกเธอที่มาซบลงไออุ่นหัวใจและเธอบอกเธอที่ไปฝันคงสดใสรักอยู่ไม่ไกลจากเธอ oh, hey, hey. ร้องบอกหัวใจมีที่เธอฉันให้เธอไว้ชั่วนิรันดร์ในคืนนี้มีดาวเป็นล้านดวงแต่ใจฉันมีเธอแค่เพียงดวงเดียวสอดสามสบตาเคียงข้างกันอยากจะขอจูบดาวใต้เอาดวงจันทร์อยู่ไหนบอกเธอที่มาซบลงไออุ่นหัวใจและเธอบอกเธอที่ไปฝันคงสดใสจากเธอพร้อมบอกหัวใจมีเธอพร้อมจากหัวใจรักเธอ กันหน่อยได้ไหมให้ฉันได้ชื่นใจสักทีกอดกันเถอะคนดีสุขทุกนาทีที่ได้กอดกัน อยากจะกอดเธอไว้ให้หัวใจฉันเคียงข้างเธอเธอแบบเพลินๆไม่คิดล่วงเกินแค่พออุ่นใจ โลกเราวันนี้สับสนเหลือเกินฉันเลยเป็นห่วงเห็นเธอเหนื่อยล้าเลยคิดว่าดีถ้าเรากอดกัน จับมือกอดกันไว้ ใจของเราสองคนกอดโลกใหญ่ใบกลมกอดให้ทุกคนได้เป็นสุขใจ เราวันนี้สับสนเหลือเกินฉันเลยเป็นห่วงเห็นเธอเหนื่อยล้าเลยคิดว่าดีถ้าเรากอดกัน จับมือกอดกันไว้ร้อยดวงใจของเราสองคนโลกใหญ่ใบกลมกอดให้ทุกคนได้เป็นสุขใจได้เป็นสุขใจได้เป็นสุขใจได้เป็นสุขใจ รักษากันบ้าง ใช่ทำไม เฮ้ยต่างคนต่างเคยร่วมทางขอบฟ้าเส้นทางที่ทอฝันสัญญาแต่เปลี่ยนไปหมดความหมายลงสิ้นพรันราตรีที่เงียบงันกับภาพฝันกับคำเธอสัญญาสัญญาเป็นอะไรไม่รักษากันบ้างต่างคนต่างเคยร่วมทางขอบฟ้าเส้นทางที่ทอฝันสัญญาแปรเปลี่ยนไปหมดความหมายลงสิ้นพรันราตรีที่เงียบงันกับภาพฝันกับคำเธอสัญญา เอาอีกคิวเนี่ย ไม่รู้ว่าอะไรทำให้เราได้พบกันทั้งที่มันไม่น่าจะเป็นไปได้เธอก็มีโลกของเธอต่างกับฉันมากมายเหมือนไม่มีอะไรเลยที่คล้ายกันแต่ถามว่าชอบเธอไหมสบตาแล้วถูกใจไหมรู้ตอบว่าใช่เป็นอย่างนั้น ก็มีแต่ฝนโปรยปรายในหัวใจก็มีแต่ความเหน็บหนาวท้องฟ้าที่มองไม่เห็นแสงดาวคืนเหน็บหนาวยิ่งทำให้ใจเราหนาวสั่นอยากอยู่ดูแลเธอฝันดีแต่ใจก็รู้ดีคงหมดเวลาของฉัน อยากจะอยู่กับเธอให้นานนานนานแต่ก็คงต้องลาพร้อมใจที่ไว้วันแต่ใจของฉันบอกอยากอยู่กับเธอต่อแต่ฉันวิงวอนกับเธอได้เพียงสายตาอยู่ต่อเลยได้ไหมอย่าปล่อยให้ตัวฉันไปเธอก็รู้ทั้งหัวใจฉันอยู่กับเธอหมดแล้วตอนนี้อยากได้ยินคำว่ารักถึงคำบอกลาเมฆฝนบนฟ้าคงรู้ดีคืนนี้ฉันได้อยู่ใกล้ใกล้เธอก็เพราะว่าคืนนี้ฉันกลัวว่าฉันจะนอนฝันร้ายถ้าฉันต้องกลับไปไม่มีเธอเคียงข้างฉันนาฬิกาคงไม่บอกคืนและวันโลกของฉันที่ไม่มีเธอคงว่างเปล่าอยากอยู่ดูแลเธอฝันดีแต่ใจก็รู้ดีคงหมดเวลาของฉันอยากจะอยู่กับเธอนานนานนานแต่ก็คงต้องลาพร้อมใจที่ไหววันแต่ใจของฉันบอกอยากอยู่กับเธอต่อแต่ฉันวิงวอนกับเธอได้เพียงสายตาอยู่ต่อเลยได้ไหมอย่าปล่อยให้ตัวฉันไปเธอก็รู้ทั้งหัวใจฉันอยู่กับเธอหมดแล้วตอนนี้อยากได้ยินคำว่ารักแทนคำบอกลาเมฆฝนบนฟ้ายังรู้ดีคืนนี้ฉันจะอยู่ใกล้ๆเธอYeah. Ooh, ooh, ooh. Yeah, yeah. Ah. Oh, yeah. Ooh, ooh, ooh. Yeah, yeah. Oh, yeah. Ooh, ooh, ooh. Yeah. อยู่ต่อเลยได้ไหมอย่าปล่อยให้ตัวฉันไปเธอก็รู้ถึงหัวใจฉันอยู่กับเธอหมดตอนนี้อยากจะยินคำว่ารักแทนคำบอกลาเมฆฝนบนฟ้ายังรู้ดีคืนนี้ให้ฉันได้อยู่ใกล้ใกล้เธออยู่ต่อเลยได้ไหมอย่าปล่อยให้ตัวฉันไปเธอก็รู้ทั้งหัวใจฉันอยู่ที่เธอหมดแล้วตอนนี้อยากได้ยินคำว่ารักแทนคำบอกลาเมฆฝนบนฟ้ายังรู้ดีคืนนี้ฉันจะอยู่ใกล้ๆเธอคืนนี้ฉันจะอยู่ใกล้ๆเธออุ้ยตรงนี้ล่ะพี วันทุกวันที่ผ่านเลยพ้นเลยไปใครสักคนยังคงคิดถึงและรอวันเวลาที่เธอจะพูดตรงตรงว่ารักกันหมดใจทุกวันและคืนที่พ้นไปหัวใจจะเอ่ยเคยรับฟังกันไหมเธอว่ามีแค่ฉันและมีแค่เธอที่อยู่ด้วยกันเท่านั้นในโลกใบนี้มีเพียงแค่เราที่อยู่ด้วยกันสองคนกระซิบฉันเบาๆเอาสิไม่ต้องอายว่าเธอรักฉันแค่ไหนอยากรู้ One two three four five I love you six seven eight nine I love youMe darling you One, two, three, four, five I love you Six, seven, eight, nine I love youDarling, one, two, three, four, five, six, seven, eight, nine. Every day and night, I love you, oh, me darling, oh, oh, me darling, you. ต้องเก็บไว้และต้องซ่อนไว้ลึกๆในใจ